อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดรายการของเราในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าของวันเสาร์ที่19กรกฎาคมปีพุทธศักราช2557วันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน8นะคะปีมะเมียค่ะด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะและทุกเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็จะพบกับดิฉันซึ่งจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะในการที่จะมาสนทนาพูดคุยธรรมะหรือที่เรารู้จักกันว่าคือการสักการะกับท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาอันเคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะการปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกนี้ก็ถือว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นแห่งที่5ค่ะโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เป็นที่รู้จักกันดีแล้วก็มีแฟนรับฟังอยู่มากมายทั้งในประเทศไทยเราแล้วก็ประเทศใกล้เคียงด้วยอย่างเช่นทางสปป.ลาวหรือทางมาเลเซียเป็นต้นนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เทบาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์นี้โยมมีปัญหาที่เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดนะเจ้าค่ะเป็นปัญหาที่คุณทิติมาวิริยรัตน์ได้เขียนถามมาเจ้าค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวที่คลึกโครมมากๆแล้วก็เป็นที่สะเทือนใจของบรรดาพี่น้องชาวไทยเราที่ได้รับทราบเป็นอย่างมากทีเดียวก็เกลียวกล่าวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็คือเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะเจ้าคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ได้มีพนักงานรถไฟเจ้าคะเป็นพนักงานทำความสะอาดของรถไฟนี่แหละการรถไฟแห่งประเทศไทยเราเนี้ยเจ้าคะได้ไปทำการข่มขืนเด็กอายุเพียง13ปีซึ่งก็เดินทางมากับคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมาจากทางใต้นะเจ้าคะแล้วข่มขืนแล้วก็ยังไม่พอยังจะได้โยนศพลงข้างทางอีกด้วยซึ่งก็ค้นหากันอย่างวุ่นวายและในที่สุดก็พบศพจริงๆนะเจ้าคะแล้วก็จับตัวได้เรียบร้อยละอันนี้ประเด็นนี้เนี่ยเป็นที่สะเทือนใจของทางพี่น้องชาวไทยเรามากทีเดียวรวมทั้งของคุณทิติมาด้วยนะเจ้าคะนี้ในกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะตามเว็บไซต์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการเรียกร้องเลยเจ้าค่ะหรือมีกลุ่มสตรีบางกลุ่มก็จะเรียกร้องว่าอยากจะให้แก้กฎหมายเรื่องของการคดีข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยเจ้าค่ะให้มีการประหารชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายเนี่ยเจ้าค่ะซึ่งทำกับเด็กอายุเพียง13ปีเนี่ยได้ลงคอนะเจ้าค่ะคือข่มขืนแล้วก็ฆ่าแล้วก็ยังจะโยนศพทิ้งไปข้างทางอย่างไร้ความปราณีเนี่ยคุณทิติมาก็เลยถามว่าที่มีการเรียกร้องให้มีการแก้กฎหมายให้มีการประหารชีวิตผู้กระทำความผิดแล้วก็ไม่ให้มีการลดหย่อนผ่อนโทษใดๆเลยกับผู้ที่กระทำความผิดนี้นะเจ้าคะคุณทิติมาก็เรียนกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนดังนี้เจ้าค่ะว่าสำหรับผู้คนที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยนะเจ้าคะจะบาปไหม เพราะเหตุผลที่ว่าทุกคนเนี่ยนะเจ้าคะก็ทำเพื่อต้องการให้สังคมเนี่ยดีขึ้น และก็เพื่อที่ผู้กระทำความผิดเนี่ยจะได้หยุดกระทำความผิดอย่างนี้ต่อไปนะเจ้าคะซึ่งแม้แต่ตัวโยมเองนี่ก็สนับสนุนอันนี้นะเจ้าคะเพราะรายนี้นี่มันสะเทือนใจมากๆเลย อันนี้ก็กราบขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักการะเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย ์ก็ต้องแยกเป็นทีละประเด็นนะคุณเดินใจอันนี้คือที่คุณทิติมาถามเนี่ยคือถามถึงคนที่ไปลงชื่อร่วมกันว่าให้เพิ่มโทษใช่ไหมจากไม่รู้โทษอะไรมันปัจจุบันเนี่ยให้เป็นโทษประหารถูกไหม คือแบบโดยเฉพาะรายเนี่ยนะคะให้ประหารตายตกไปตามกันเลยซึ่งอันนี้โยมอยู่ในข่ายด้วยนะคะโยมเขียนเชียร์ด้วยเจ้าค่ะ นี่คือคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยนะคือเราเป็นผู้รับฟังข่าวเฉยๆเราไม่ได้เป็นผู้กระทำเราไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทำแต่เราเป็นผู้รับฟังข่าวถูกไหมไอ้คนรับฟังข่าวเนี่ยแล้วก็ไปลงชื่อร่วมกันว่าให้ไอ้คนกระทำเนี่ยมันต้องตายใช่ไหมเพราะว่าคนถูกกระทำนี่เขาตายไปแล้วทีนี้เรามาทำความเข้าใจก่อนเราเริ่มไปทีละประเด็นว่าคนกระทำก่อนคนกระทำเนี่ยก็คือคนที่ฆ่าเขาข่มขืนด้วยฆ่าด้วย นะอันนี้คือบาปแน่นอนถูกไหมบาปแน่นอนแล้วก็การทำบาปของเขาเนี่ยก็เป็นการฆ่าสัตว์เป็นการประพฤติผิดในกามอะไรต่างๆซึ่งผลที่จะเกิดขึ้นถ้าผมว่าเขาทำบ่อยทำมากนะทำบ่อยทำมากทำเป็นประจำอันนี้ต้องไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานแน่นอน อัน นี้เห็นได้ชัดเจนแต่ถ้าผมว่ารอดพ้นจากนรกอาจจะทำความดีมาเยอะบ้างอะไรบ้างก็อาจจะมีอายุสั้นนะผลที่จะเป็นอย่างเบาในภพปัจจุบันก็จะทำให้เขามีอายุสั้นหรือว่าการที่ผิดศีลข้อ3นั่นคือการประพฤติผิดในกามเนี่ยประพฤติผิดจารีตในหญิงที่มีมารดาบิดารักษาเนี่ยก็จะไม่แตกจากมิตรในอย่างที่เราเห็นกันว่าเขาก็เป็นอยู่อย่างนี ้อ ันดับที่2ที่ต้องทำความเข้าใจก็คือว่าการให้ผลของกรรมเนี่ยให้ผลในเวลาปัจจุบัน1ให้ผลในเวลาถัดมาด้วยแล้วก็ให้ผลในเวลาถัดมาอีกนะซึ่งการให้ผลเนี่ยมันจะมีแยกเป็นหลายระดับน ะ ซึ่งถ้าเราพูดถึงในการให้ผลในปัจจุบันเช่นว่าปัจจุบันนั้นตอนที่เขาทำกรรมนั้นเขาอาจจะมีความสุขนะเวลาถัดมาอีกเขาอาจจะถูกซ้อมถูกอะไรถูกจับได้นะก็มีเป็นผลเป็นความทุกข์นะถัดมาอีกนะเขาต้องไปติดคุกหัวโตหรือถัดมาอีกถูกประหารนะถัดไปอีกไปตกนรกอะไรอย่างนี ้ นะซึ่งการให้ผลเนี่ยก็จะมีเป็นระยะนะดีชั่วแตกต่างกันไปนะนี่คือการให้ผลของคนที่กระทํากรรมตรงนี ้ค่ะ ส่วนผู้ที่ถูกกระทํานะผู้ที่ถูกกระทําเขาถูกเบียดเบียนซึ่งถ้าเราไปเบียดเบียนคนที่ไม่เบียดเบียนใครเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งมีผลหนักนะ มีผลหนัก บาปมากกว่าการที่ไปเบียดเบียนคนที่เขายังมีการเบียดเบียนอยู่แต่คือถ้าเราเบียดเบียนคนไม่ดีเนี่ยมันก็ยังมีบาปน้อยกว่าเบียดเบียนคนดีนะเบียดเบียนคนที่ดีมากๆเช่นพระอรหันต์นะก็จะมีบาปมากเลยมากกว่าเบียดเบียนคนดีๆธรรมดา เ พราะฉะนั้นการเบียดเบียนของเขาตรงนี้ก็จะให้โทษอย่างที่เราเห็นนะนี้คือสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมแน่นอนเขาจะไม่ได้รับกรรมอย่างใดก็ต้องอย่างหนึ่งนะถึงแม้ว่าโทษในปัจจุบันอาจจะไม่ได้เป็นการประหารชีวิตนะแต่ว่าการไปตกนรกนี่มันยิ่งแย่ยิ่งกว่าด้วยซ้ำหรือการมีอายุสั้นการถูกทำร้ายการทุบตีพวกนี้ก็เป็นโทษที่จะเห็นได้เองนะในปัจจุบันเห็นได้ทีนี้มาถึงประเด็นที่คุณทิติมาถามว่าและไอ้คนที่ไปเชียร์เขาเนี่ยเชียร์ให้เขาได้รับโทษหนักๆน ะ บาปไหม แ ล้วคุณเตือนใจถามจิตของตัวเองดูแล้วถามจิตของตัวเองดูว่ามันอาฆาตเขาไหม มีเจ้าค่ะ มีถูกไหมเพราะว่ามันเขาไม่ดีเขาทำไม่ดีมันต้องได้รับชั่วสิได้รับผลเป็นทุกข์สิใช่ไหมเราจิตใจเราเร่าร้อนนะความเร่าร้อนตรงนี้มันดีหรือไม่ดี ไม ่ ด ีไม่ดีนะถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เราไปอาฆาตใครสักคนใดคนหนึ่งก็ตามต่อให้เขาเป็นคนนี้แย่มาก ๆ นะความอาฆาตนั้นเนี่ยไม่ดี โยมก็โดนไปด้วยเจ้าค ่ ะ อันนี้คือถามจิตของตัวเองถามจิตของตัวเราเองดูแต่ถ้าเราไปอาฆาตใครสักคนใดคนหนึ่งต่อให้เขานี้เขาเป็นคนไม่ดีนะไม่ดีมากๆนะจิตเราเร่าร้อนรุ่มร้อนจิตที่เร่าร้อนรุ่มร้อนอันนี้เราตอบได้ทันทีว่ามันไม่ดีแม้แต่เราก็จะต้องมีความคิดเถียงว่าไม่ได้สิแม้มันไม่ดีก็จริงอยู่ก็รู้อยู่แต่ว่าไอ้คนนั้นมันไม่ดีจริงๆขอเว้นมันไว้สักคนนึง เจ้ าค่ะนี่ก็มันจะแผ่เมตตาเงี้ยไม่แผ่ไอ้คนนี้นะขอเว้นมันไว้สักคนหนึ่งเพราะว่ามันชั่วมากน ะ ขอให้มันได้รับโทษเต็มๆอะไรเงี้ยนะจิตอย่างนั้นมีความอาฆาตแน่นอนนะคือจิตที่มีความเร่าร้อนรุ่มร้อนอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ดี เจ้า ค่ะต่อให้เขาเป็นคนไม่ดียังไงก็ตามอันนี้เราต้องเข้าใจเหตุผลตรงนี้ก่อน เ พราะฉะนั้นถามว่าบาปไหมนะก็บาปอยู่มีส่วนที่จะได้บาปเพราะว่าบาปเกิดจากอะไรนะคือเราไม่ได้ไปฆ่าเขานี่เราไม่เป็นบาปตรงนั้นอยู่แล้วนะเราไม่ได้เป็นคนลงมือกระทำเนี่ยเราเป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์เฉย ๆ นะแม้ถึงอยู่ในเหตุการณ์ถ้าเราช่วยเราก็จะช่วยได้นะเพราะเราเป็นคนมีเมตตามีความกรุณาเราจะช่วยแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มันก็ช่วยไม่ได้นะเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วมันจะไปแก้ไขยังไงล่ะคนเขาชุบชีวิตขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมคนอีกคนที่กระทำเนี่ยก็มีความอยากในกามเนี่ยบังตาเรียบร้อยนะทำผิดได้ทุกอย่างเสพยาเสพติดลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามฆ่าสัตว์ด้วยเพื่อที่จะให้มีความสุข เนี่ยรายนี้ก็เสพยาเสพติดมาก่อน ใช่ใช่เพราะว่าเขามีความมืดถูกครอบงำอยู่อย่างเต็มที่ใช่ไหมถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเราอาจจะแนะนำให้เขาดีขึ้นมาได้แม้แต่เหตุการณ์มันเลยเถิดมาถึงปัจจุบันแล้วนะอะไรที่มันกระทำไปแล้วตรงนั้นเนี่ยมันแก้ไม่ได้ Okay. แก้ไม่ได้คืออะไรกระทำแล้วคือทำแล้วนะที่เหลือก็ต้องรับผล okay. เพราะฉะนั้นทำให้เรามีความรู้สึกที่เป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจนะนี่เข้าใจตัวของเราเองก่อนนะเข้าใจ okay. ตัวที่เราฟังเหตุการณ์เนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นผู้ที่รับ เห็นผัสสะนี้มีผัสสะที่ไม่น่าพอใจมากระทบเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ต้องถูกลงโทษ ค่ะ เวลาที่มีผัสสะที่ไม่น่าพอใจมากระทบแล้วคุณเร่าร้อนคุณเดือดร้อนตรงนี้นะก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีนะนี่เราต้องรู้จักควบคุมจิตใจของเราต้องรู้จักควบคุมจิตใจของเราทีนี้ในกรณีของผู้ที่รับรู้ผัสสะนะเราต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของเรานะไม่ให้อารมณ์ของเราเนี่ยมันขึ้นลงตามผัสสะที่มากระทบนะนี่เรามากำลังพูดถึงผัสสะที่ไม่น่าพอใจทุกอย่างนะไม่ได้เกี่ยวว่าจำเป็นต้องคดีข่มขืนหรืออาจจะเป็นอาหารไม่อร่อยหรืออาจจะเป็นอากาศร้อนหรืออาจจะเป็นลูกมันพูดไม่เชื่อฟังหรืออาจจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่นะเป็นผัสสะที่ไม่น่าพอใจคุณต้องรู้จักควบคุมจิตใจของตัวคุณเองนะถ้าเรามีความเร่าร้อนความเดือดร้อนอันนี้ไม่ดีนะนี่คือตัวของผู้ที่รับฟังข่าวสารนะตัวของผู้ที่รับฟังข่าวสารทีนี้มาถึงตัวประเด็นของผู้ที่มีหน้าที่นะผู้ที่มีหน้าที่นะคือไอ้คนอ่านข่าวนี่ไม่ได้มีหน้าที่อะไรกับเขาเลยเข้าใจไหมเขาลากคุณไปลงชื่อคุณก็ลงชื่อแล้วด้วยความอาฆาตด้วยความไม่ดีมันก็จิตใจมันก็เร่าร้อนก็ไม่ดีล่ะทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่ต้องทําหน้าที่เช่นถ้าคุณเป็นตํารวจหรือว่าคุณเป็นอัยการหรือว่าคุณเป็นผู้พิพากษานะคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เต็มๆเลยคุณต้องทําหน้าที่หรือคุณเป็นส.ส.คุณต้องออกกฎหมายอ่ะในรัฐสภาเขาจะต้องออกกฎหมายในพวกประชาชนนี่ก็ไปช่วยเชียร์ด้วยนะว่าต้องออกกฎหมายอย่างนี้สิเข้าใจไหมคิดว่าตัวเองมีหน้าที่เข้าใจปะเพราะนั้นคนที่มีหน้าที่เนี่ยเขาต้องทำยังไงคุณเสียใจป่ะ ก็ต้องทำไปตามหน้าที่มั้งเจ้าค่ะ เออคือ แต่นี้ก็ต้องมีประเด็นว่าสมมติผู้พิพากษาใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ป่ะ เกิดต้องทำหน้าที่ตัดสินว่าคนนี้เนี่ยมีโทษแบบนี้ทำที่เด็กที่อายุต่ำกว่าแบบคือเยาวชนนะเจ้าค่ะต้องควรจะลงโทษในสถานหนักเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเพราะว่ากระเทือนใจมากแล้วก็ทำในช่วงที่มีการปกครองพิเศษด้วยนะเจ้าค่ะด ัง นั้นกฎหมายมันจะต้องแรงเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเนี่ยอาจจะตัดสินประหารชีวิตอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ โอเค ตรงนี้ก็ต้องทำตามหน้าที่ถูกไหมเจ้าค่ะ ก็ต้องทำตามหน้าที่ไปก็ต้องทำหน้าที่ไปไม่ว่าผู้พิพากษาเอาเริ่มตั้งแต่ตำรวจคุณไปจับเขาอันนี้คุณต้องทำตามหน้าที่อยู่แล้วใช่ไหม เจ้าค่ะ เริ่มตั้งแต่อัยการคุณต้องสั่งฟ้องอัยการสั่งฟ้องเนี่ยอัยการต้องเขียนก็เรียกว่าร่างใช่ไหมเขาเรียกว่าสำนวนสั่งฟ้องอันนี้ก็ชงมาจากตำรวจแหละตำรวจจะชงคดีอะไรบ้างไหนมีโทษระดับไหนถ้าตำรวจชงคดีเท่านี้เท่านี้อัยการอาจจะเห็นเปลี่ยนแปลงเฮ้ยมันต้องประหารชีวิตแล้วก็ชงต่อไปชงต่อไปไหนผู้พิพากษาผู้พิพากษารับเรื่องมาพิจารณาดูโทษมันเป็นอย่างนี้สำนวนว่างี้มันต้องตัดสินประหารชีวิตอย่างเงี้ยถามว่าคนที่ชงเรื่องกันมาเขียนสำนวนมาจนตัดสินประหารชีวิตเอาจนคนสุดท้ายนั่นคือคนที่ต้องฆ่าเขาเนี่ยเอา okay. คนที่ต้องเอาใช้วิธีการฆ่าเช่นแขวนคอหรือเสียบมีดลงไปหรือว่าใช้ยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือคนนี้ okay. บาปแน่นอนถูกไหมบาปแน่นอนเพราะว่าคุณฆ่าเขา okay. คนที่อยู่ในกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ผู้พิพากษาสั่งฆ่าเนี่ยผู้พิพากษาก็บาปแต่ตั้งแต่อัยการสั่งฟ้องอัยการก็บาปตั้งแต่ตำรวจไปจับตำรวจก็บาป อัน นี้คืออาตมาพูดตามเนื้อผ้านะ okay. ตามเน ื ้อผ้าเพราะว่าความบาปเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราต้องเบียดเบียนต่อให้เป็นตามหน้าที่ก็ตามน ะ แต่ว่าบาปเนี้ยมันมากพอที่จะทำให้คุณไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยหรือไม่อันนี้มันก็แล้วแต่ว่าคุณทำด้วยความอาฆาตมากหรืออาฆาตน้อยนะคือถ้าอาฆาตมากๆเลยไอ้นี้คนนี้มันจะต้องไปตายแน่นอนด้วยความอาฆาตมากๆแต่ถ้าอาฆาตมากเนี่ยอาจจะไปตกนรกได้แต่ทั้งนั้นที่คุณไม่ได้เป็นคนลงมือ คือเอาจิตเราไปอาฆาตด้วย อาฆาตมากใช่ๆยิ่งอาฆาตมากนี่ยิ่งแบบไปไม่ดีแต่ถ้าทำไปตามหน้าที่ก็ทำไปตามหน้าที่นะบาปมีไหมมีอยู่แต่ก็นิดๆหน่อยๆนะอันนี้อาตมาไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะตกนรกหรือไม่ตกนรกนะมันอยู่ที่ใจของตัวผู้ที่กระทำตรงนั้นน ะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณทำด้วยตามหน้าที่นะอย่าให้มีความอาฆาตมากก็ทำไปบาปก็มีก็รับไปล่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ไปตกนรกก็ได้ตัวอย่างในเรื่องนี้ก็มีตั้งแต่สมัยก่อนสมัยพุทธกาลนะคุณสนใจการปกครองสมัยนั้นก็เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชถูกไหมนะทุกอย่างที่พระราชานะพระราชาก็จับโจรผู้ประพฤติผิดมานะโจรผู้ประพฤติผิดก็เช่นทำผิดศีลทำอะไรต่างๆเนี่ยพระราชาก็ต้องสั่งลงโทษ okay. นะการสั่งลงโทษสมัยนั้นไม่ได้มีศาลไม่มีอะไรนะคือพระราชาสั่งคนเดียวนะรูปแบบการลงโทษเนี่ยทรมานมากอย่างที่เราเคยทราบกันนะเคี่ยนด้วยหวายบ้างตีด้วยแส้บ้างหูด้วยตะบองสั้นบ้างนะใช้การลงโทษชนิดหม้อเคี่ยวน้ำส้มบ้างนะถลอกหนังออกบ้าง oh, นะ ทรมานชนิดต่าง ๆทารุณมากเลย ใช่เป็นการทรมานชนิดที่ว่าให้มีความหลาบจำนะคนอื่นเห็นจะได้ไม่ต้องทำอีกนะสุดท้ายก็ตัดคอบ้างให้สุนัขทึ่งบ้างอะไรต่างๆนะถามว่าพระราชาที่สั่งเนี่ยสั่งให้เป็นลงโทษชนิดต่างๆแบบนี้บาปไหม คำตอบคือบาปแน่นอนนะบาปแน่นอนถามว่าบาปขนาดที่จะไปตกนรกหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าทำมากหรือทำน้อยแต่ตัวอย่างในเรื่องนี้ก็มีคือเตมีใบเราจะเคยได้ยินเรื่องของเตมีใบ เจ้าค่ะพระอาจารย์ทบทวนนิดนึง ก็คือว่าเป็นกษัตริย์เนี่ยตัวเองเนี่ยเกิดเป็นลูกของกษัตริย ์ เป็นก็เรียกว่ารัชทายาทเป็นรัชทายาทองค์โตที่จะต้องครองราชสมบัติแทนพระบิดาถูกไหมแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนเนี่ยฉันก็เคยเกิดเป็นพระราชาเกิดเป็นพระราชาอยู่20ปีครองราชอยู่20ปีเนี่ยสั่งลงโทษคนนั้นลงโทษคนนี้มันก็ทำไม่ดีก็ทำตามหน้าที่ถูกไหมแต่ว่าไปตกนรกตั้ง 80,000 ปีอ่ะทำงานอยู่20ปีทำงานอย่างดีด้วยไม่โกงด้วยคนทำผิดมาฉันก็สั่งไปลงโทษอย่างเงี้ยกลับไปตกนรกตั้ง 80,000 ปีนะพอรู้ความจริงตรงนี้ว่าโอ้โหมันไม่คุ้มกันเลยนะก็เลยทำตัวเป็นใบนะทำตัวแบบง่อยเปลี้ยเสียขานอนอยู่นิ่งๆเพราะว่าไม่ต้องการครองราชต่อจากพระบิดาจนกระทั่งว่าคนในวังนี่เขาเห็นว่าโอ้โหรัชทายาทองค์นี้เกิดมาไม่ได้มีอะไรเลยนะก็เลยเอาไปทิ้งในป่าเอาไปทิ้งในป่าก็เลยเป็นเรื่องละครเรียกว่าเตมีใบน ะ พอไปทิ้งในป่าก็รอดละรอดจากความเป็นพระราชาก็ไปตามทางของท่านใช่ไหมทีนี้เป็นประเด็นที่ให้มาคุยถึงจุดที่เรียกว่าคนที่ถึงแม้จะทำตามหน้าที่ก็ตามแต่ว่าถ้าคุณไปทำการเบียดเบียนเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีความบาปเกิดขึ้นนะบาปนั้นจะมากน้อยถึงขนาดทำให้ไปตกนรกหรือไม่แล้วก็อยู่ที่ว่าทำบ่อยทำนานทำเป็นประจำขนาดไหนนะมันอยู่ที่จิตใจมีความอาฆาตมากหรือความอาฆาตน้อยนะ เจ้าค่ะแล้วทีนี้ถ้าเผื่อเป็นประเด็นอย่างนี้นี่บ้านเมืองมีวุ่นวายแย่เหรอเจ้าค่ะคือถ้าเผื่อสมมติว่าคนมีหน้าที่เนี่ยก็กลัวบาปถูกไหมเจ้าค ่ ะกลัวจะไปตกนรกเนี่ยก็เลยไม่เอาละไม่สั่งไม่อะไรก็ปรากฏบ้านเมืองก็ไม่มีขื่อมีแปรใครจะทำอะไรก็ได้สิเจ้าค่ะ อืมใช่อันนี้คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคุณสนใจว่า เจ้าค่ะ งั้นจะปกครองกันยังไงอ่ะใช่ไหมถ้าเราไม่มีตัวอย่างของการถูกลงโทษนะคนก็ไม่กลัวบาปสิทั้งนั้นอ่ะ ใช่ แล้วคนไม่กลัวบาปมันก็ทำบาปได้ทุกอย่างอ่ะแต่สมมติว่ามีการลงโทษนะจะจำคุกบ้างจะถูกประหารชีวิตบ้างเนี่ยคนจะทำเนี่ยเพื่อที่จุดประสงค์ว่าจะได้ยั้งคิดก่อนให้มันมีโทษนะม ี โทษนะติดคุกตำรวจจับอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีความบัญญัติบัญญัติอาจจะมีได้บ้างโอเคไหมทีนี้ความอาจตรงนี้อาจจะมีได้บ้างอย่างไรก็ตามคนที่ถูกมารกุมหัวใจเนี่ยถูกอวิชชาถูกตัณหารัดรึงเนี่ยคุณเดินใจคือมันมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นค ือ เขาไม่ได้กลัวบาปเขาไม่ได้กลัวอะไรทั้งสิ้นเขาไม่ได้กลัวตำรวจฉันเป็นเด็กเส้นฉันมีเส้นสายฉันมีเงินทองฉันก็ทำบาปได้ทุกอย่างก็ไม่แคร์นะคือถ้าเขาถูกกลุ่มมืดห่อหุ้มมากเนี่ยยังไงเขาก็ไม่กลัวโอเคไหมยังไงเขาก็ไม่กลัวทีนี้แล้วอย่างนี้เราจะปกครองกันยังไงต่อให้เขากลัวเขาอาจจะไม่กลัวก็ตามเถอะในรูปแบบของการเบียดเบียนเนี่ยเราจะจัดการตรงนี้ยังไงอันนี้เคยมีเรื่องที่พระเจ้าเล่าให้ฟังนะคือตอนนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยเกิดเป็นปุโรหิตคือเป็นที่ปรึกษาของพระราชาในสมัยของพระราชาที่ชื่อว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชนะสิ่งที่อาตมากำลังจะบอกตรงนี้ก็คือว่าแทนที่คุณจะปกครองด้วยกฎหมายนะปกครองด้วยการลงโทษปกครองด้วยอาทยาปกครองด้วยศาสตราเนี่ยคุณปกครองด้วยธรรมะดีกว่าแต่วิธีการปกครองด้วยธรรมะเป็นยังไงนะพระเจ้าเคยเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังตอนสมัยตอนนั้นพระองค์เกิดเป็นที่ปรึกษาของพระราชาในสมัยพระเจ้ามหาวิชิตราชน ะ พระเจ้ามหาวิชิตราชเนี่ยก็มีความปรารถนาว่าจะทำการเฉลิมฉลองทำการบูชายัญอะไรต่างนะปุโรหิตก็บอกว่าตอนนี้ยังทำไม่ได้หรอกเพราะว่าบ้านเมืองยังมีเส้นน้ำหลักต่อยังมีโจรยังมีการปล้นคร่าระหว่างทางนะถ้ามีโจรมีการปล้นคร่าระหว่างทางเนี่ยจะมาทำการเฉลิมฉลองมันไม่ค่อยดีก็เลยทำยังไงทีนี้ก็เลยแนะนำว่าถ้าเผื่อว่าเราจะไปฆ่านะฆ่าจับโจรมาแล้วก็ฆ่ามันซะนะหรือว่าจับโจรมาแล้วก็ไปเนรเทศไปไกลๆนะพวกที่เป็นญาติของโจรพวกที่รักโจรพวกนี้ก็ยังมีอยู่นะพวกนี้ก็จะมาเป็นเส้นน้ำต่อไปในภายหลังน ะ วิธีการนี้ก็ไม่ดีนะแล้วตัวเราก็เป็นบาปด้วยนะมีวิธีการอื่นที่ดีกว่านะปุโรหิตคนนี้ก็แนะนำอย่างนี้คุณตัวใจแล้วก็บอกว่าคนไหนที่ทำดีนะข้าราชการคนไหนที่มีความซื่อสัตย์ให้เงินเพิ่มนะชาวนาคนไหนที่มีความขยันขันแข็งให้โคให้เมล็ดพันธุ์พืชเพิ่มนะพ่อค้าคนไหนที่มีการค้าขายอย่างดีนะให้เงินเพิ่ ม นะให้ลดภาษีนะคนทำดีก็จะได้ดี นะคนให้รางวัลคนดีใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องนะคนทำดีได้ดีนะคนทำดีได้ดีปุ๊บเนี่ยเช่นลงหนังสือพิมพ์นะมีที่ในสื่อมากขึ้นนะโปรโมทขึ้นมาคนนี้ทำดีจริงๆนะคุณตาใจไม่ใช่แบบทำดีเอาหน้านะ เจ้าค่ะ ทำดีจริงๆเขาโปรโมทเขาให้เงินเพิ่มไอ้คนไม่ดีเนี่ยนะมันก็เห็นว่าอ้าวเฮ้ยคนนี้ทำดีได้ดีนี่วะเข้าใจไหมก็จะเลิกการทำไม่ดีเลิกการทำไม่ดีแต่ทุกวันนี้มันตรงกันข้ามกันนะคุ ุณเดชชัยนึกออกปะคนทําไม่ดีกับมีที่ในสื่อมากขึ้นคนทําไม่ดีกับร่ํารวยคนทําไม่ดีกับมีเงินเยอะคนทําไม่ดีกับมีบ้านหลังโตเอ๊ะทําไมมันตรงกันข้ามกันทําให้คนเนี่ยคิดว่าจะไปทําไม่ดีในทางตรงข้ามในทางตรงข้ามนะเราต้องเชียร์ในทางตรงข้ามที่ว่าคนไหนดีเรายิ่งโปรโมทคนไหนดีต้องควรให้เงินเพิ่มในสมัยนั้นเป็นอย่างนี้คุณเดินใจว่าคนไหนทําดีนะได้ดีนะได้ดีในที่นี้คือได้เงินเพิ่มได้บีเลี้ยงเพิ่มได้โคเพิ่มได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มได้พืชผลเพิ่มนะพระราชาเอาให้แต่พอเอาให้อย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาผ่านไปผ่านไปเนี่ยไอ้คนไม่ดีเนี่ยมันก็ฉันจะทําไม่ดีทําไมฉันทําดีดีกว่าแล้วได้การรับสนับสนุนแล้วก็ไม่มีใครมาเบียดเบียนแว่นแคว้นของพระเจ้ามหาวิจิตรราชก็เลิกกันไปเองแต่คนไม่ดีก็เลิกกันไปเองนะพอเลิกกันไปอย่างนี้แล้วบ้านเมืองเนี่ยสงบเรียบร้อยมากขณะว่าอย่างพ่อนอนกลางวันอยู่บนบ้านไม่ต้องปิดประตูเรือนให้ลูกนอนเล่นอยู่บนอกก็ยังสบายใจได้ในตอนกลางคืนไม่ต้องปิดประตูเรือนนะว่าอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีโจรไม่มีการปล้นฆ่าระหว่างทางนะทุกคนอยู่อย่างมีความสุขนะเป็นอย่างนี้นี่คือการปกครองได้โดยธรรมนะโดยไม่ต้องใช้อาทยาโดยไม่ต้องใช้ศาสตรา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราปกครองแบบเนี้ยนะคือการปกครองโดยธรรมการปกครองโดยตามแบบนี้จะไม่มีการเบียดเบียนแต่คนดีก็จะได้รับการสนับสนุนคนไม่ดีก็ไม่รู้จะทำไปทำไมเพราะมันไม่รู้จะไปได้ยังไงนะ เจ้าค่ะ ทำดีแล้วมันได้ดีนี่นะเห็นผลชัดเจนอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ก็จะเป็นลักษณะนี้ เจ้าค่ะที่พระอาจารย์พูดมาประเด็นนี้โยมคิดว่าน่าสนใจทีเดียวนะเจ้าค่ะเพราะว่าอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะเจ้าค่ะขณะนี้รับฟังรายการธรรมารัปปุรุณอยู่เนี่ยโยมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจตรงที่ว่าสังคมเราก่อนหน้านี้นะเจ้าค่ะก็จะเป็นอย่างที่พระอาจารย์ว่าเจ้าค่ะว่าคนที่ไม่ดีหรือว่าคนมีเงินแม้ว่าจะเบื้องหลังเป็นยังไงเนี่ยก็ได้รับการยกย่องคือคนดีๆนี่กลับแย่ไปเลยอะไรเงี้ยนะเจ้าค่ะแต่ตอนนี้พอเหตุการณ์ปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้ซึ่งมีคณะคสช.เข้ามาดูแลนะเจ้าค่ะแล้วก็ทางท่านหัวหน้าเองคสช.เองหรือท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็มีความเห็นว่าอยากจะให้คืนความยุติธรรมให้กับคนดีพร้อมกันนั้นก็สร้างความสุขอย่างนี้นะเจ้าค่ะให้กับสังคมคืนความสุขให้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ดีนะเจ้าค่ะว่าต่อไปนี้เนี่ยอย่าให้เกิดประเด็นที่ว่าเหมือนอย่างที่เราพูดกันนะเจ้าค่ะว่าข่าวไม่ดีเนี่ยลงหน้าหนึ่งเจ้าค่ะส่วนข่าวดีเนี่ยไปเป็นกรอบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าต้องปรับทั้ง อง ค์คาพยพนะเจ้าค ่ ะคือทั้งสื่อรัฐสื่อเอกชนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือต้องปรับทัศนคติของคนในสังคมพี่น้องชาวไทยเราทั้งหมดเลยให้มารวมใจกันว่าต่อไปนี้เราจะยกย่องสรรเสริญคนดีแล้วก็ให้เนื้อที่คนดีมากขึ้นนะเจ้าค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอย่างที่เหมือนสมัยที่พระพุทธองค์ที่ว่าตอนเป็นปุโรหิตว่าให้ความดีอ่ะเจ้าค ่ ะกับคนดียกย่องคนดีโยมคิดว่าน่าจะเป็นหนทางของประเทศเราเหมือนกันนะเจ้าค่ะ อันนี้คือเป็นทางเลือกหนึ่งนะคือเป็นทางเลือกหนึ่งที่อาตมานำเสนอว่าอันนี้เป็นไปตามธรรมหรือเป็นการปกครองโดยธรรมเป็นวิธีการที่ธรรมราชาเขาจะใช้กันแต่ผู้ปกครองโดยธรรมเนี่ยจะใช้การปกครองชนิดที่ว่าไม่ต้องใช้อาทยาไม่ต้องใช้ศาสตราการที่เอาอาทยาหรือศาสตราไปขู่เนี่ยก็ได้ใครมีกําลังใครมีกําปั้นใหญ่กว่าใครมีกล้ามใหญ่กว่าก็ชนะไปนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเราสามารถปกครองโดยธรรมธรรมะคือกําลังที่อยู่ในใจเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีกําลังในการที่จะตั้งมั่นยืนหยัดในการทําความดีนะคนดีเราสนับสนุนคนไม่ดีเราอย่าไปสนใจมันนะคือก็ต้องคอยระวังไม่ให้เขาไปเบียดเบียนคนอื่นแต่ว่าระวังในลักษณะที่จะไม่เบียดเบียนกันล่ะนะเราก็สนับสนุนคนดีให้มากขึ้นนะก็ต้องมีกระบวนการที่จะค่อยกล่อมกล่าวจิตใจนะมีองค์กรที่จะค่อยให้ความรู้สนับสนุนใช่ไหมในขณะเดียวกันสื่อก็ต้องร่วมด้วยนะในองค์กรของรัฐองค์กรของเอกชนก็ต้องค่อยปรับทัศนคติไป คือต้องพร้อมกันทั้งสังคมทั้งองค์คาพยพนะจ๊ะ ใช่ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยสมัยปัจจุบันเนี่ยกิเลสตัณหาพวกนี้มันท่วมทับถาถมมากนะคือกระแสของมันเนี่ยแรงมากนะทำให้การทวนกระแสตรงนี้บางทีมันยากนะการทวนกระแสของกิเลสตัณหาที่มันแบบเข้าไปฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของคนเนี่ยบางทีมันทวนกระแสยากนะเพราะนั้นบางคนก็จะเลือกวิธีการง่ายๆก็คือฆ่ามันซะไหนมันตายตกไปตามกันอย่างเงี้ยคิดง่ายๆไปก็รับกันไปคนละนิดละหน่อยนะบาปเนี่ย ต้องบาปหมดเลยนะคะ ใช่ใช่ก็รับกันไปคนละนิดละหน่อยนะคือเราต้องทำความเข้าใจแหละโดยส่วนตัวของเราเองนะว่าคนที่ทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนนะตัวเราเองนะถ้าบอกว่ามีภาษาที่ไม่น่าพอใจเราก็ระวังจิตระวังใจของเราให้ดีนะในเรื่องของการปกครองคนที่ทำตามหน้าที่นะก็ทำไป พยายามหาวิธีการที่จะไม่เบียดเบียนกันพยายามหาวิธีที่จะเป็นไปตามธรรมเพื่อให้ผลออกมาเนี่ยมันดีกับทุกฝ่ายล่ะแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของสมัยปัจจุบันนี้มันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันมีช่องไหนพอที่เราจะรอดออกไปได้พยายามทําให้มันไปตามช่องนี้ให้ได้เถอะนะคือหมายความว่าสมัยนี้เรายังมีช่องที่จะรอดออกไปได้อยู่นั่นคือช่องที่เป็นไปตามมรรคช่องที่เป็นไปตามธรรมนะคือขวากหนามเลยมันมีอยู่ทุกที่นะคดีนั้นเรื่องนี้ข่าวมาทั้งนั้นจุดตรงนี้นะมันจะเป็นคอยที่จะบล็อกคอยที่จะกั้นไม่ให้จิตใจของเราเนี่ยไปตามทางได้เพราะเราพยายามจะหาช่องหาทางไปนั่นก็คือให้อยู่ในศีลธรรมล่ะอย่างน้อยก็ให้รักษาศีลของเราให้ดีนะไอ้การฆ่าการลักพวกนี้เราพยายามเลิกแต่เรื่องจิตใจบางทีมันเป๋บ้างพยศบ้างก็ค่อยๆปรับแก้ไปนะฟังธรรมะบ้างไปปฏิบัติธรรมบ้างอ่านหนังสือธรรมะบ้างหลีกเล่นบ้างตรงนี้จะช่วยได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกสักการะต่อปัญหาที่คุณทิติมาได้เขียนถามมาในเช้าวันนี้ดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะใจตรงกับดิฉันเองนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดเลยที่จะเราช่วยกันเชียร์แล้วก็สนับสนุนให้ท่านผบ.ทบ.ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ของเรานี้นะคะได้ทำสำเร็จอย่างที่ท่านตั้งใจไว้รวมทั้งคณะทำงานของท่านทั้งหมดก็คือเรื่องของการที่จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดของสังคมไทยเราคือปฏิรูปให้ได้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเหมือนอย่างสมัยก่อนที่เราเรียกร้องกันอยู่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว ่า อยากให้ประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยคนไทยหันกลับมารักกันสามัคคีกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอย่างที่เราเคยเป็นในสมัยก่อนๆนู้นนะเจ้าค่ะก็คงจะต้องขอความเมตตาพระอาจารย์ได้แผ่เมตตาให้ประเทศเราได้กลับไปในทางที่ดีอย่างนั้นด้วยนะเจ้าค่ะ มาแผ่ทุกวันเลย สาธุเจ้าค่ะเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็ถึงเวลาที่รายการธรรมรับอรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะต้องนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการแล้วก็ขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะและเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะตอนตีห้าถึงตีห้าครึ่งเหมือนเคยค่ะช่วงสักการะสำหรับในเช้าวันนี้ดิฉันเตือนใจสินทุนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเราเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ